Op de zondag nodigen we een gast uit die ons boeken, films, podcasts, series en tentoonstellingen tipt. Waarmee we aan de hand van die persoonlijke agenda zeker ook het werk en leven van mijn gast niet onberoerd laten. Vanochtend is mijn gast schrijver, theatermaker, DJ en drummer, maar boven alles dichter Joost Omen. Hallo. Goedemorgen Joost. Je hebt een sloot koffie voor je neus staan. Lurk daar rustig van terwijl ik je leven probeer samen te vatten. Joost werd 32 jaar geleden geboren in De Bilt, maar groeide op in het West-Friese dorpje IJsbrechten, nabij Sneek. Zijn jeugd was erg West-Fries. Hij werd verliefd op een koe en viel vaak in een sloot. Hij studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit van Groningen en werd ook stadsdichter van die stad. Organiseerde er allerlei avonden en festivals, zoals Dichters in de Prinsentuin, Kantoorpoëzie en Op Sinterklaas. Joost trad op alle mogelijke andere podia en festivals en verhuisde naar de Randstad. Hij vormde de band Kruidkoek, werd literair talent benoemd door de Volkskrant in 2021. In datzelfde jaar werd hij bijna de slimste mens en werd heel Nederland verliefd op de besnorde dichter op televisie. Hij schreef het zalig absurdistische boek Het Perenlied over een bietenkoningin en zijn meest recente bejubelde bundel over liefde is getiteld Lieve Gedicht. Samen met kameraad en muzikant Willy Dark Trousers was hij op onder andere Oerol te zien met de muzikale ritueel O Ratelslang Geil Beest. Deze zomer stond hij samen met de Pussy Boys op de parade met Lorca, een verwarrend poëtische theatervoorstelling over de dichter Federico Garcia Lorca. En samen met Jento van Stockum en Stephanie Liebrex heeft hij Poëzie is een Daad opgericht. Een Instagram-account waar dagelijks een gedicht wordt gedeeld dat nu uit de hand gelopen is tot een boek. Hij strijdt naar vrolijkheid boven efficiëntie en gelooft volgens betrouwbare bronnen in marsmannetjes. En in oktober is hij te zien met zijn eerste eigen theatervoorstelling Alle dichters hebben gouden helikopters. Zo. Ja, dat klopt. Ja, allemaal. Klopt het allemaal? Ja hoor. Ja. Ja, behalve dat West-Friesland heel ergens anders ligt dan Zuid-West-Friesland, maar dat is een lang verhaal. Heb ik dat gezegd? Ja, maar dat hindert niks. Oh, het spijt me, West-Friesland en Zuid-West-Friesland. Zullen we beginnen met vruchtjes eten van Kruidkoek? Dat is goed. Dit is het gedicht Vruchtjes eten. Want in dit gedicht zal ik voor jullie de vruchtjes eten. Er zijn verschillende soorten vruchtjes. Er zijn bittere vruchtjes en vruchtjes die op bessen lijken. Er zijn gele vruchtjes, rode vruchtjes, vruchtjes die je alleen moet eten op een brug over een rivier. Er zijn vruchtjes die je per emmer koopt en vruchtjes die je maar één keer in je leven ziet. Er zijn vruchtjes die te groot zijn om op te eten en vruchtjes die naar boterhammen smaken. Er zijn vruchtjes die verzonnen zijn. Er zijn vruchtjes die naar dingen smaken, vreemde dingen zoals koemest of papaver of kiwischillen, maar ook vruchtjes die nergens naar smaken, die zo vluchtig zijn dat je ze amper kan zien. Er zijn vruchtjes die zweven. Er zijn vruchtjes die bestemd zijn voor de export. Staatsvruchtjes, vruchtjes voor de armen en ouden van dagen. Vruchtjes die in een bruin papieren zakje toegezonden krijgen. Er zijn oude, vermoeide vruchtjes die loodzwaar zijn en groeien op de bodem van de zee. Er zijn vruchtjes die, als je ze plat drukt, er zijn vruchtjes die niemand ooit heeft gezien. Er zijn vruchtjes die door iemand vergeten zijn en achterblijven in de garderobe. Er zijn vruchtjes die over de kabel van elektriciteitsmasten rollen, steeds meer van mast naar mast. Er zijn vruchtjes die je in je navel kunt stoppen, waardoor je de hele dag gelukkig bent. Er zijn glazen vruchtjes en namaakvruchtjes van plastic of klei. Er zijn vruchtjes die zacht zingen. Er zijn vruchtjes die keihard. Er zijn vruchtjes van een baan. Er zijn vruchtjes waar geen rook uitkomt. Er zijn witte vruchtjes. Zij slapen in een luchtig hoopje sneeuw en dromen. Zij wachten op een grote witte poolgorilla die ze met lome gebaren uit zal graven, ze mee zal nemen en voor ze zal zorgen. Zoals beloofd in de inleiding, zal ik alle vruchtjes eten. Voor jullie. Ik zit in de trein, in de tunnel tussen Zwolle en Lelystad. En ik kijk naar alle mensen. Ik ben zo trots op ze. En ik wil ze de hand schudden en van alles aan ze vertellen. Ik wil de vruchtjes voor ze eten. Ik wil een vruchtje in beide handen en beginnen. Ja, laten we beginnen. Heb je eigenlijk een lievelingsvrucht? Oh, dat is een goede vraag. Ja, de lychee. Okay. Die vind ik het mooist, want die ziet er zo buitenaards uit. En het zijn eigenlijk drie dingen in één. Dus je hebt eerst dat schilletje, ja, dat is sowieso al heel vijandig eruit ziet. Omdat hij prikt een beetje en het is hard en weet ik veel wat. Maar dan hou je dat schilletje eraf, bijna als een ei. En dan zit je opeens met een soort geitenoog. Ja. Helemaal doorzichtig ook. En dan een soort melkglasachtig ding. En dan vervolgens eet je dat op en dan heb je een soort olijf. Ja. Dus ja, erg merkwaardige vrucht. Ja, die dan weer niet moet opeten. Die je dan weer niet moet opeten, nee, want die is hard. Ja. Dus ja. Met kruidkoek heb je een onderzoek gedaan naar vrolijkheid. Ja. Wat heeft je dat opgeleverd? Een voorstelling toen over vrolijkheid en met een hoop publieksparticipatie, zodat iedereen ook vrolijk werd. Dus ja. Het uitgangspunt was toen dat ik erg veel gedichten had geschreven die bezig waren met dat thema vrolijkheid. En bezig waren om te kijken, is dat een valide literair thema? En dat bleek wel enigszins hout te snijden. Ik was heel erg geïnteresseerd ik vind het sowieso altijd heel interessant dat je met literatuur iets kunt maken van je schrijft iets op en iemand anders leest het en krijgt dan ongeveer datzelfde gevoel als dat je erin hebt gelegd. Zelfs als diegene helemaal niet de schrijver persoonlijk kent of ooit heeft gezien, of misschien leeft de schrijver niet eens meer, maar toch kan je dat overbrengen. En ik wilde kijken of je dat goed kunt doen met vrolijkheid en dat werkte. En vervolgens hebben we ook uitgetest of dat nog versterkt kon worden door muziek en door theatrale elementen daaraan toe te voegen. En dat werkte allemaal. En dan kreeg je een voorstelling waar dus niet alleen wij heel vrolijk van werden, maar ook het publiek. En dat, ja, dat was een leuk spelletje. Ja, heel leuk. Je hebt een hele lijst aan tips en wat mensen allemaal moeten gaan zien en luisteren en doen. Waaronder dus, eigenlijk moeten we dus Kruidkoek ook niet onbenoemd laten, die op 16 september album released, waarbij jij gaat DJ'en in het Wimhuis. Ja, Kruidkoek is eigenlijk een instrumentale band. Ze komen allemaal van het Conservatorium van Zwolle en ze maken hele vette instrumentale muziek. Heel, heel, heel dik vaak en heel duidelijk wat ze bedoelen, maar wel met een enorme muzikale kunde. En om het nog extra's power te geven, hebben ze nu een uitgebreide band. Kruidkoek Chunky heet het. En dan zijn ze een soort big band. En daar gaan ze voor het eerst mee spelen, inderdaad, op 16 september. Ja. In het Wimhuis. Klopt. In Amsterdam. Klopt helemaal. En op 26 en 29 september in Lantaarnvenster. Dat ook nog eens. Ja. Fantastisch. Ja, heb ik hier allemaal staan. Want ik heb heel veel muziektips van je gekregen ook. Die gaan we straks, we gaan daar een paar dingen van horen. Maar ik ben benieuwd, in Zuidwest-Friesland, wat voor rol speelde muziek in jouw jeugd? Poeh, voordat ik ging schrijven was ik drummer. En heb ik heel veel muziek gemaakt met bandjes als drummer. Dus mijn eerste bandje, dat was een bandje met een pianist, een bassist, wat de saxofoonleraar was van de lokale muziekschool. Ik achter de drums en dan 7 saxofonisten. Allemaal van een jaar of 10, 11. Het was een verschrikkelijk geluid. Ze speelden allemaal alt-sax, behalve één die speelde dan tenor. En eentje die nu ook nog eens in Kruidkoek zit. Zo lang ken ik die jongen al. Nick Veenstra, fantastische saxofonist. Ja. Die speelde dan alt-sax en baritonsax, terwijl hij die beide saxen om zijn nek had op 11-jarige leeftijd. Dus dat die jongen niet ontzettend krom is gegroeid, is ook een godswonde. Maar daar speelden we dan mee. En dan dat ging erg goed. Die band heette Mannen onder elkaar. Wat onzin was, want we waren 10. En dan gingen we de jazz standard spelen. En daar heb ik heel veel van geleerd over ritme. En toen daarna heb ik eigenlijk gedurende mijn jeugd altijd heel veel gedrumd. Op een gegeven moment werd het ook mijn bijbaantje en was ik veel aan het veel aan het drummen als in het snabbelcircuit heet dat. Dat is verschrikkelijk, kan ik niemand aanraden, want je zit in een veel te warm CNA polyester pak achter een drumstel met brusjes zo dat lokale rotary bijeenkomst aan elkaar te spelen. Ja. Maar het was wel een fantastisch bijbaantje. En pas toen later, toen ik een jaar of 16 werd, heb ik poëzie ontdekt en gemerkt dat dat ongeveer hetzelfde is als drummen. Alleen je hoeft veel minder mee te slepen. Ja, en de ik snap de overlap met jazz ook wel qua improv en gekke combinaties. En maar misschien vul ik die in. Nee, ik denk dat dat wel klopt. Ik denk dat ja, we duiken dan direct de diepte in. Maar ik hoop dat je dat niet erg vindt. Ik vind het lekker. Wat poëzie volgens mij is dat je 2 dingen bij elkaar zet die op het oog niks met elkaar te maken hebben. Maar toch genereerden die 2 dingen een soort poëtisch effect. Mm-hmm. Je kunt 2 dingen bij elkaar zetten die een ander effect, die bijvoorbeeld iets verdrietigs genereren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een huilend kind, een traan over een wang van een geschilderd huilend kind. Mm-hmm. Dan, dat genereert dan verdriet. Dat snapt iedereen. Als je dat ziet, dan is dat verdriet. Maar je hebt ook dus dingen die je bij elkaar kunt zetten die niet op elkaar, die niks met elkaar te maken lijken te hebben. En dan genereert er toch een gevoel uit. Soms zelfs een poëtisch gevoel. Mm-hmm. Dus als je bijvoorbeeld een boterham met kaas hebt, een witte boterham met kaas, dan gebeurt er niet zoveel. Maar haal je die kaas weg en vervang je dat door een klaproos, dan dat beeld doet opeens iets poëtisch ontstaan. Yeah. Een witte boterham met een klaproos. En dat effect, dat poëtische effect, dat zit ook heel vaak in jazzmuziek. Dus als je dit akkoord met dat akkoord linkt, dan ontstaat er vervolgens een bepaald soort frictie wat een poëtisch effect kan hebben. Ja. Je kan dat ook doen bijvoorbeeld met dat akkoord en dan gebeurt er iets verdrietigs. Of dat en dat en dat akkoord, dan gebeurt er iets vrolijk. Of inderdaad blues. Dat kan allemaal, maar je kan het ook heel de paden volgen die iedereen al zo goed kent dat het zelfs cliché aanvoelt. Dus ja. Dat kan ook, en dat kan ook in literatuur. Maar het interessante met poëzie, en volgens mij ook met jazz, is dat je nieuwe vormen probeert te vinden waarvan je dacht, ja, als je die bij elkaar zet, dan slaat het nergens op, dan gebeurt het niks. Dat botst alleen maar. Maar dat het dan toch niet botst en dat er toch iets gebeurt. Ja. Wat was jouw boterham met klaproos op je 16e? Oeh, nou ja, het grappige is dat ik dat niet zo direct kan terughalen. Omdat als je 16 bent en je begint met poëzie schrijven, dat je dan nog helemaal niet. Soms, kijk, het leuke aan jonge dichters is dat ze vaak intuïtief af en toe wel eens zo'n beeld maken van een boterham met een klaproos erop. Maar dat vaak helemaal niet weten. Dus ze maken bijvoorbeeld 10 beelden. 9 van die 10 zijn ruk. Slaat nergens op, doet inderdaad niks, genereert geen effect. Dat 10e beeld wel, maar als je ze alle 10 voor ze neer zou leggen, hebben ze geen flauw idee welke het nou precies was dat het zo goed deed. Dat leer je pas veel later, als je veel langer schrijft. Ja. En daar moet je het ook gewoon heel veel voor doen en heel veel uitproberen en heel veel zoeken voordat je begint te begrijpen wat het wel doet en wat niet. Ja. En denk je dat jou, want je komt uit een heel wetenschappelijk nest. Als in, het zijn allemaal wetenschappers, bijna allemaal. Denk je dat jouw achtergrond in die zin ook heeft geholpen dat je open staat voor onderzoek? Of dat je weet hoe je dingen moet onderzoeken? Of heeft het je misschien juist tegengehouden om een bepaalde openheid te hebben? Nee, Jaap. In mijn broer en zus zijn allebei echt wetenschapper. En mijn ouders werken allebei in de geneeskunde. Ja. Er zit wel een zekere eerbied in voor in ieder geval voor de universiteit. Mm. En ook voor feitelijk onderzoek of zo. Mm. En dat heb ik allemaal wel meegekregen tijdens mijn jeugd. En daar ben ik erg blij om, want anders ga je het veel te veel fladderen volgens mij. Mm. Dus dat zit er wel ergens in gebakken. Maar... Ben jij eigenlijk een beetje de Barbie tussen de Oppenheimers? dat weet ik niet, toch? Misschien. Maar wat fijn is of zo dat die wat ik heel fijn vind aan de universiteit is dat er wel een zekere diepte in de universiteit zit en een grote wil om geen onzin te verkondigen en helemaal door te gaan. Ik bedoel, mijn zusje die doet onderzoek, of heeft een tijd onderzoek gedaan naar hoe DNA werkt. En DNA ziet er altijd, als je het in een biologieboek ziet, uit als zo'n mooie helix. Mm-hmm. Zo'n soort met wokkel. Zo ziet DNA er eigenlijk echt helemaal niet uit. Dat is veel meer een propje. En mijn zusje die ging dan stukjes uit dat propje knippen. Dat soorten met strijken. Ja. En dan vervolgens daar een kaart van aanleggen. Maar zo'n kleine... je bezighouden met zo'n kleine niche voor jarenlang en daar zo ontzettend diep in duiken, dat vind ik iets heel moois aan de universiteit. Wat ik heel vervelend vond toen ik zelf op de universiteit zat, is dat er heel weinig ruimte zit voor zelf je manieren van onderzoek die zelf verzinnen. Ja. Ik bedoel, er zit een hoop regeltjes aan verbonden. Wat enorm goed is voor hoe de universiteit werkt. Want anders heb je niks aan wetenschappelijk onderzoek. Maar wat echt vervelend is als je creatief bezig wilt zijn. Ja. Dus daarom ben ik geen wetenschapper geworden. Omdat ik het veel leuker vond om zelf mijn manieren van onderzoek ook te gaan bedenken. Mm-hmm. Mijn broer en zus hadden daar minder moeite mee. En die zijn dus ook op de universiteit gebleven. Maar ergens is natuurlijk poëzie ook een niche. Het is ook wel iets waar je heel lang... Natuurlijk is de poëzie ook een niche. En is het een belachelijk iets om zo lang mee bezig te zijn. Maar poëzie is ook het mooiste van de hele wereld. En ook wel echt iets belangrijks in de wereld. En je kunt zeggen, ja, poëzie is een niche. En er zijn maar heel weinig mensen met die zich ermee bezighouden. Maar dat is een schande. Mm-hmm. En daarom zijn wij hier vandaag. Voor de poëzielobby. Ja, dat zei je in het voorgesprek inderdaad. Ik ben van de poëzielobby. Maar dat voelt wel een beetje zo. Ik bedoel, ik heb heel veel... Kijk, om terug te keren naar dat opgroeien in Sneek en achter zo'n drumstel zitten. Je zit dan in zo'n warm CNA-pak om je heen te kijken. En je denkt, shit, ik ben 16. Ik sta niet in de discotheek. Ik zit met mijn puisten en mijn CNA-pak achter dit drumstel op de Rotary-bijeenkomst geld te verdienen. Mm-hmm. Waarom is alles zo verschrikkelijk lukraak en nep? En zegt het me niks? Heeft het geen zeggingskracht? En dat is heel vervelend. Mm-hmm. Maar vervolgens ontdek je de poëzie en blijkt alles om je heen wel degelijk zeggingskracht te hebben. Of in ieder geval de potentie van zeggingskracht. Want je gaat alles uitproberen. Je gaat dat trucje van twee dingen die bij elkaar gezet worden. Mm-hmm. En misschien genereren ze dat poëtisch effect. Ga je op alles uitproberen. Dus opeens wordt alles interessant. Ja. En als alles interessant wordt en alles waardevol wordt, dan word je er ook met alles voorzichtiger. Want ja, alles is opeens belangrijk. En volgens mij is dat een les die heel belangrijk is om te leren van poëzie maken en poëzie lezen ook, want alles kan dat genereren. En is dat een les die ik op zoveel mogelijk mensen wil overdragen. Mm-hmm. Dus ja, daarom vind ik poëziezendeling spelen zo belangrijk, want het zorgt ervoor dat je een voorzichtiger en empathischer mens wordt. Niet alleen voor de andere mensen, maar ook voor de klaprozen en de stukjes brood. Ja. En dat is volgens mij wel iets wat echt belangrijk is. Ja, ja, we gaan hier straks... DNA-onderzoek is ook belangrijk. Ja. Dit is ook belangrijk. DNA-strijken is ook belangrijk. Je hebt wel Nederlands gestudeerd in Groningen. Ja. En je vertelde me net dat je toen... een van de luistertips die je hebt gedaan is Tom Pintens. Dat je die in die tijd veel hebt geluisterd. Ja. Kun je dat nog herinneren? Wat deed dat met je toen? Nou ja, het leuke is, toen ik nog in Sneek woonde, toen ontdekte ik zo de poëzie en ben ik Loetje Bert gaan lezen en Remco Kampert gaan lezen, maar ook Fritsje Harms van Beek en al die grote dichters uit het verleden, die vond ik allemaal heel interessant en wilde ik allemaal lezen. Maar het probleem van Sneek is dat je niet heel veel gelijkgestemden vindt die ook met poëzie bezig zijn. Er was een heel leuk antiquariaat hoor, en daar kwam ik heel graag en daar heb ik veel dingen gevonden. Maar toen ging ik naar de universiteit en dan ga je Nederlands studeren en dan zijn er opeens een veel meer gelijkgestemden. Dus en die waren ook geïnteresseerd in poëzie, maar er waren ook jongens die zeiden: nee, maar je moet ook popmuziek luisteren in plaats van die eeuwige jazz. Hier heb je allemaal schitterende Nederlandse artiesten die we kunnen luisteren. Dus Spinvis werd toen opeens belangrijk, maar ook Roastbeef. Maar ook Boudewijn de Groot hebben we toen geluisterd. En Tom Pintens, die platen kwamen toen uit. En die teksten zijn van Ellen Schoenaerts die op die plaat staan. Tom Pintens heeft de muziek gemaakt. Mm. Er zit zo verschrikkelijk veel zeggingskracht achter die teksten. Zoveel poëzie ook. Ja. Dus dat vond ik fantastisch om dat te luisteren. Ja. Gaan wij nu naar luisteren naar Winter maakt ons vrolijk van Tom Pintens. Ze niet open, ik denk niet meer aan u. Ja, Tom Pintens is helaas onlangs overleden. Ja, heel droevig. Heel droevig. Heel zonde ook. Zo'n goede muzikant. Ja, veel te jong en erg jammer voor de gehele muziekindustrie. Hij was ook onder andere zat hij bij Roast Beef en nog meer hele belangrijke mooie bands. Je kende Stephanie Liebrechts ook uit deze tijd. Ja, daar heb ik Nederlands mee gestudeerd, in Groningen dus. Ja, en daar heb je Poëzie is een Daad mee opgericht, samen met Jentel van Stokkum. Ja, met z'n drieën zijn we midden in de coronaperiode een Instagram-kanaal gestart. Dat heet Poëzie is een Daad. Naar het beroemde gedicht van Remco Kampert. Daar plaatsen we elke dag een gedicht uit een bundel of een tijdschrift. Een beetje als tegenhanger van de enorme vloedgolf van poëzie die op Instagram verschijnt, die niet in een bundel staat en die soms heel mooi is en soms van wat mindere kwaliteit. Maar het is volgens ons ook wel goed om poëzie op papier te lezen. Veel mensen hebben niet enorm veel bundels in de kast staan, dus daar komen wij om de hoek met elke dag een gefotografeerd gedicht. Ja, het is geweldig, want het is inderdaad, je kunt gewoon elke dag opstaan en even iets moois lezen voordat je je dag begint eigenlijk. Dat is inderdaad de bedoeling. Dus er staan hele oude gedichten op van eeuwen terug soms. Maar ook dingen die gisteren zijn uitgekomen. Ja. Allemaal dwars door elkaar heen, allemaal te lezen. En het is fijn om al die verschillende dingen te ontsluiten en te laten zien aan mensen. En er is een enorm boek nu. Er is ook een enorm... ja, er is ook een bloemlezing van Poëzie is een Daad verschenen. Dat kwam ook een beetje omdat het medium Instagram is natuurlijk vrij vluchtig. Dus je leest dat en de volgende dag ben je het alweer vergeten, want dan is er alweer een nieuw gedicht. Maar we hadden wel een beetje het idee, nou, sommige gedichten zijn zo goed, we willen die graag bloem lezen en ook een beetje in een kader plaatsen, zodat je weet wat je eraan hebt. Dat is natuurlijk eigenlijk niet goed, want poëzie kan gewoon op zichzelf bestaan. Maar toch vinden sommige mensen dat fijn. Ja. Dus die bloemlezing heet Voor Alle Dagen. En daar staan gedichten in die voor allerlei verschillende gelegenheden. Dus er staan gedichten in voor als je liefdesverdriet hebt, of voor als je iets aan iemand wil sturen die net een geliefde is verloren, maar je weet niet wat je moet sturen. Nou, dan stuur je een gedicht van in dat boek. Maar er staan ook gedichten in voor als je hitsig bent, of voor als je net een hert hebt gezien, of voor als het 8-uur-journaal weer eens teleurstellend is. Dus daar staan allemaal gedichten voor in dat boek. En als we dan toch over boeken hebben, dan wil ik ook even terug naar dat antiquariaat in Sneek. Waar je volgens mij Federico Garcia Lorca voor het eerst in handen hebt gehad. Ja, klopt. Ja, die voorstelling die we nu spelen. Ja. Het wordt een lange dag vandaag. Ja. Eerst met Poëzie is een Daad naar Lowland straks. En dan 's avonds nog spelen op de parade. Ja. Het is lekker vol, maar op de parade spelen we de voorstelling Lorca. En die gaat over de toneelstuk Het Publiek, geschreven door Federico Garcia Lorca. En Het Publiek is een heel raar toneelstuk met enorm veel surrealistische elementen. Die hij heeft geschreven omdat hij liefdesverdriet had, omdat hij de verkering was. Verkering is een beetje een groot woord, maar verkering van Salvador Dalí. En dat stuk dat vond ik op de poëzieplank van het antiquariaat in Sneek. Daar was een klein poëzieplankje. Het was sowieso een klein antiquariaat. Ik had ook het idee dat ik er op een gegeven moment de enige klant was. Het is nu ook weg. Oh nee. Ja, dat is verschrikkelijk. Misschien was doodzonde. Je daar heb ik wel voor het eerst poëzie gekocht. En ik was toen nogal hebberig, want ik had het net uitgevonden, de poëzie. Dus ik wilde alles lezen. Dus trok ik ook dit groene boekje van ene Federico Garcia Lorca van de plank en kocht dat. Niet wetend dat ik eigenlijk helemaal geen poëzie kocht, maar toneel. Maar ze hadden het per ongeluk daar neergezet. Ook logisch, want Federico Garcia Lorca is vooral bekend als dichter. Maar ik ben dat toen gaan lezen, dat toneelstuk. En dat toneelstuk zit precies op de scheidslijn tussen poëzie en toneel. En ik vond het fantastisch. Ja. Dus dat heb ik daar gevonden. Ja. Maar ik heb daar nog veel meer gevonden, hoor. Ik weet ook nog dat ik daar het verzameld werk van Remco Kampert kocht. En dat ik me enorm schaamde toen ik het thuis opensloeg. Want er zat namelijk een ex libris stempel in. Dat is van mijn leraar Nederlands op de middelbare school. Dus die had dat daar gewoon naartoe gebracht, naar dat antiquariaat of zo, of daar verpatst. En ik dacht, shit, ik ga toch niet mijn leraar Nederlands worden. Maar dat werd je niet. Ja, ik kan nog alles worden. Kan nog alles ik worden, hoor. Op de middelbare school dacht ik vooral... ik wil niet mijn leraar Nederlands worden. Maar nu ik wat ouder ben, heb ik zeer veel respect voor leraar in Nederland. Heel goed. Heel goed, wie weet. Mocht je nu net inschakelen, we zijn nu een half uur in het gesprek... een uur cultuur met dichter Joost Ome. Hij deelt zijn cultuurtips met ons, terwijl ik hem afleid... met allerlei triviale kwesties. Boeken, we zijn even bij de boeken. Je hebt meerdere boekentips natuurlijk. Ja. Je riep meteen te veel om me op te noemen. Sorry. Ja, nee, dat is fijn juist. Die tips zijn overigens allemaal na te lezen in de show notes van deze uitzending... maar bijvoorbeeld Dichter in New York was een tip van Federico García Lorca... die we net hebben genoemd. Ja, dat is denk ik zijn beste bundel. Ook wel zijn bekendste bundel, denk ik, zou je wel kunnen zeggen. En het is een vreemde bundel, omdat... Kijk, in die periode dat Lorca liefdesverdriet had... toen is hij door zijn familie naar Amerika gestuurd. Naar New York is hij toen terechtgekomen. En dat was een vreemde periode voor hem. Want aan de ene kant werd hij enorm gastvrij ontvangen... door de Spaanse gemeenschap daar. En dan waren er allemaal soirées en feestjes en recepties... waar hij mocht verschijnen en waar hij ook direct de grote ster was. Want hij kon enorm leuk converseren. Hij kon liedjes spelen op de piano. Hij kon gedichten voordragen op een prachtige manier... Iedereen vond hem te gek. Mm-hmm. Maar aan de andere kant was dat ook de tijd van de beurscrash. Dus dat heeft hij ook in New York meegemaakt. Hij heeft ook mensen uit het raam zien springen... die al hun fortuin kwijt waren en wanhopig waren. Dat heeft hij ook allemaal meegemaakt. En hij was in een enorme worsteling met zijn eigen homoseksualiteit. Wat extreem moeilijk voor hem was. En wat ook tot een hoop zelfhaat leidde, hoe verdrietig ook. Mm-hmm. En heeft allemaal zijn neerslag gekregen in die bundel Dichter in New York. Waar hij prachtige gedichten daarover heeft geschreven. En bijna soms zelfs visionaire gedichten. Want Lorca is uiteindelijk doodgeschoten door de Spaanse fascisten. Maar in die bundel Dichter in New York zit een sequentie in een gedicht... Waarin hij een soort met zegt, ze hebben mij vermoord... en niemand heeft me kunnen vinden. En dat is ook precies hoe het is gegaan. Ze hebben hem vermoord en ze hebben ongebluste kalk over hem gestrooid... en niemand weet waar die nou precies ligt. Dat stuk in het gedicht is heel, heel beroemd. En dat staat in die bundel. Ja. En wordt ook in jullie voorstelling aangehaald. En je hebt de biografie van Jan Hanlo heb je ook... gedeeld? Ja, nou ja, jullie vroegen om tips. Ja, dus ik ga door. Gewoon alles delen. Ja, dat is een heel lastig boek om te lezen. Het is erg mooi, maar ook erg pijnlijk. Want Jan Hanlo is natuurlijk een enorm controversieel figuur. En een goede dichter, maar leidend aan het Peter Pan-complex. Is gecastreerd in de jaren 50 in een psychiatrische inrichting. Dat staat allemaal heel goed beschreven in die biografie... die Hans Renders ooit heeft geschreven. En ik las die biografie op vakantie. Jullie vroegen om tips, dus ik dacht... Een gezellig boek om te lezen op vakantie. Zeker. Maar de tip die daarna komt, die is goed. Een duik in een vijver in de regen? Ja, van George Saunders. Ja. Dat is een fantastisch boek. Dat is een boek wat... George Saunders is een beroemde Amerikaanse schrijver. Voornamelijk van korte verhalen. Hij heeft ook een roman geschreven. Hij heeft ook een kinderboek geschreven. Wat ook een erg leuk boekje is. Maar in dit boek bespreekt hij een aantal korte verhalen... van vier Russische schrijvers. En die gebruikt hij om... les te geven over hoe schrijven moet. Maar helemaal niet op een hoge verheven manier. Helemaal geen schoolmeesterachtige toon. Maar heel precies die verhalen ontleden en laten zien... wat doen deze schrijvers nou waardoor deze verhalen zo goed werken. En en passant breekt hij dan ook nog een enorme lans... voor het lezen en schrijven als belangrijke maatschappelijke daad. En waarom dat zo belangrijk is in de wereld om dat te doen. Mm-hmm. Omdat je er empathischer van wordt. Omdat het een proefopstelling kan zijn... hoe je daadwerkelijk moet bewegen in de wereld... en hoe je moet oordelen over mensen. Dus hij legt dat op een heel heldere, precieze manier uit. aan de hand van die verhalen, dus er zit ook een fantastisch verhaal in van Turgenev over, dat heet De Zangers, wat een verhaal vertelt over een zangwedstrijd. Maar de manier waarop ik het nu al samenvat en kort bespreek is al doodzonde, want Turgenev is een fantastisch schrijver. Hij is veel te uitbundig. Uitbundig is niet het woord, maar veel te uitgebreid. Hij bespreekt elke haarlijn, elke groef in de wangen van die Russen die die zangwedstrijd gaan houden. En Saunders laat zien waarom die uitgebreidheid zo belangrijk is, om een zekere sympathie te krijgen voor die zangers. En je begrijpt opeens veel beter wat je leest zonder de magie van een kort verhaal helemaal af te breken. En dat vind ik enorm te prijzen aan dat boek. En ik snap niet waarom het geen bestseller is, want volgens mij moet iedereen dat lezen. Ja, bij deze steken we het allemaal in onze tas. En het deed me ook denken aan Alle dichters hebben gouden helikopters. Ja, dat is een voorstelling. Een voorstelling is van jou. Ja. Die vanaf 12 oktober... Ja, vanaf 12 oktober gaat hij in première. Ja. In de Kleine Comedie. En die voorstelling die gaat over het volgende. Zoals we net al zeiden, ik ben van de poëzielobby. Uh-huh. Ja, ik vind het heel belangrijk dat heel Nederland aan de poëzie gaat. Omdat ik dus echt oprecht denk dat je empathischer wordt als je poëzie leest. Opeens heb je begrip voor die boterham met die klaprooster op. Opeens kun je je daarin verplaatsen. Mm-hmm. En ik wil heel graag, echt heel graag, dat we in november, als er weer verkiezingen zijn, dat we dan een premier kiezen die dat begrijpt, ja. die poëzie begrijpt en die dus empathie begrijpt. Ja. Het probleem is alleen dat ik niet denk dat de toekomstige minister-president naar mijn voorstelling komt. Dus dan vertel ik het maar aan alle andere mensen, zodat via mond-tot-mond reclame en misschien een beetje mond-op-mond reclame dit uiteindelijk wel bij de toekomstige minister-president komt. Ja. Maar tijdens die voorstelling leg ik ook poëzie uit, want heel veel mensen die zijn een beetje huiverig voor poëzie. Mm-hmm. Die stellen, dit is niet voor mij, ik begrijp dat niet. En ik denk, nee, dat is voor iedereen prima te begrijpen. Dus aan de hand van een paar hele mooie, grote gedichten en mijn eigen poëzie leg ik uit hoe dit allemaal werkt. En vervolgens loop je de zaal uit en kun je willekeurig welke dichtbundel uit de kast pakken en dat helemaal begrijpen en dat helemaal vooral mooi vinden en voelen. Ja. Dus dat is wat ik met die voorstelling ga doen. En welk gedicht, zeg maar, als ik zeg ik begrijp poëzie nooit, ik snap het niet, ik ben er een beetje bang voor, welk gedicht begin jij dan meteen te declameren? Oh, poe! Ja, welk gedicht zou ik dan direct declameren? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het goed is om te beginnen met het gedicht van Christian J. van Geel. En dat is een dichter die extreem korte gedichten maakte. Maar wel enorm veel zeggingskracht daarin stopte. En het is soms ook helemaal niet duidelijk waar die drie gedichten nou vandaan heeft, of die zelf gedonnen heeft, of dat die ergens gehoord heeft, of dat het readymade zijn. Maar een van de mooiste gedichten, vind ik, is, en het is eigenlijk alleen maar een zin, dat gedicht: ik heb warme voeten van het schuimpjes eten. Ik zie jou direct vertederd kijken, maar dat is toch wonderbaarlijk dat je een zin kunt zeggen en dat direct een gevoel genereert bij de luisteraar of de lezer in het geval van poëzie. Ja. Ik heb warme voeten van het schuimpjes eten. Ja. En dat allemaal in zo'n korte zin gevat zit en dat een soort met knopje is in de werkelijkheid die een gevoel genereert, dat vind ik zoiets bizar. En de schrijver is al lang dood, hè? Ja. En ik heb hem nooit gekend. Maar toch is er iets gebeurd waardoor dat gevoel in die zin is geslopen. En ik snap niet hoe dat werkt. Ja. Het maakt niet uit ook hoe dat werkt. Maar het is een fantastische situatie dat werkt via ook nog eens zo'n belachelijke constructie als taal. Want het is niet een schilderij waar je ontroerd van wordt en wat je dus direct op je ogen ziet. Het is ook geen muziekstuk waar een paar bepaalde akkoorden worden ingedrukt en je voelt iets. Nee, het is ook nog eens via die rare constructie van taal, iets wat we hebben afgesproken, lijpen zwarte streepjes op een stuk papier, maar toch doet het. Ja. En dat is, ja, dat is echt iets, zoiets fantastisch dat ik graag wil dat iedereen dat kent. En wat zou het met de minister-president moeten doen, dit? Zeg maar, stel hij hoort deze zin, hij heeft nu de radio aanstaan. Hij ligt in zijn tentje op Lowlands. Hij is wakker geworden, uit zijn tent gebrand door de zon. En hij hoort deze zin. Ten eerste wordt het natuurlijk een zij of hen. Ja. Dat is heel belangrijk. Precies, heel goed. Maar misschien wordt het toch nee, hoor. Maakt ook niet zoveel die. Uit. Maar, of die. Maar ja, het lijkt me heel belangrijk dat als je de hele tijd met je hoofd in een bepaalde efficiëntiestand zit. En als ik bedoel dat hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk zal een minister-president dat de hele tijd doen. Dan verlies je wel eens, denk ik, als je. Ik bedoel, iedereen heeft dat wel eens, dat je iets wil regelen en je sluit je helemaal af. Want je bent alleen maar gefocust van we moeten dit nu even regelen. En ik denk dat een minister-president 99% van de tijd in zo'n focus zit. Maar als je dan één zo'n zin hebt van. Ik krijg warme voeten door het schuimpjes eten. En die vertedering breekt opeens in. Dan dat levert ook een zekere gevoeligheid op. Een zekere rem op de werkelijkheid. Een zekere vertraging. Die volgens mij extra belangrijk is. Want het is niet alsof je soort met uitfocust en op zich of de hele wereld aanschouwt of zo. Of begrijpt waar je mee bezig bent. Nee, helemaal niet. Dit zit juist. Een inzoom moment. Maar ja, het is volgens mij heel belangrijk dat we een minister-president krijgen die af en toe zijn haar of hens hart laat breken. Ja. Want ja, je oefent je in gevoeligheid. En gevoeligheid is zo belangrijk in het leven, omdat je namelijk andermans gevoelens in je eigen hoofd kunt scheppen. En daardoor word je dus een empathische mens. En dat empathie is echt extreem belangrijk als je iets goeds wilt doen voor het hele land. Ja. Dus ja, je moet die empathie oefenen. Je moet die gevoeligheid oefenen. En de snelste manier is volgens mij om dat te doen via kunst. En wat mij betreft het snelste via poëzie, via gedichten. Noted. Oké. Je hebt het ook over inderdaad dat uit- en inzoomen. Wat ik dan wel weer bijzonder vind, is dat volgens mij, zolang ik jou ken al, de maan een grote rol speelt in je werk en in gewoon je interesse. Ja. En je hebt ook de podcast 13 Minutes to the Moon van de BBC getipt. Ja. Zullen we even een fragmentje luisteren voordat we over gaan praten? Ja, dat is heel leuk. Here's some 26-year-old kid. Kid, sitting here at a console, who could stop the lunar mission. Who else? Where else could you get a job like that? You couldn't do it. There are certain jobs where young people have to do it, that they do it. I was just one of the very, very lucky ones. If the code wasn't right, then the program wouldn't go. I did know that it was for the Apollo project. I guess I did know, ultimately, that they were putting a man on the moon. And that was the guidance system for that. I really was just in there to type and learn what I could, but not knowing, you know, not looking at the bigger picture at the time. It's a young person's job. We were doing maneuvers all the time. We were moving the spacecraft by thrusters or moving it by a big engine. It was seldom very stable. Working in mission control from the day I got there was an honor. De podcast gaat over de 13 minuten voorafgaand aan de missie naar de maan. Ja. Ik moest ineens denken, ik heb een plaat, een LP van de maanlanding met dia's. Met een brilletje met dia's die je dan zo in dat brilletje kan schuiven. Het is prachtig. Ja. Het is voor mij ook altijd zo'n magische. Nou ja, ja. De maan is natuurlijk altijd al een ding van de dichters. Hè? Ja. Dus de maan is het meest bezongen. In ieder geval, het wordt nogal vaak gebruikt. Ja. Volgens mij komt dat ook omdat het, waar we het net over hadden, je gooit twee dingen bij elkaar en soms doen ze niks en soms genereren ze dat poëtische effect. Nou, de maan is eigenlijk altijd wel een ding. Op zichzelf maakt niet uit waar je het naast zet. Nee. doe er doordat een maan daarom dat het komt, daar komt eigenlijk altijd wel poëzie uit voort. Dus daarom, wat is dat in de maan? Wat doet, waarom? Oh, dat weet ik niet. Ik het maar. Maar dat wist ik het eigenlijk maar niet. Ik vind het fantastisch dat het gebeurt, maar ik weet niet precies waarom het gebeurt. Misschien omdat het alleen in de nacht verschijnt. Misschien omdat het iets is wat we wel de hele tijd kunnen zien, elke nacht weer, maar niet begrijpen omdat het zo ver weg is. Mm-hmm. Ik weet het niet waarom dat gebeurt, maar dat gebeurt wel. Misschien omdat er heel veel associaties omheen hangen, omdat het in de nacht verschijnt en de nacht genereert veel associaties. Dus een gevoel van spanning. Dus werkt daarom poëzie zo goed met de maan en de maan zo goed met poëzie. Mm-hmm. Ik weet niet waarom, maar het is wel aan de hand. En omdat het in zoveel poëzie zit, niet alleen in westerse poëzie, hè, ook als je bijvoorbeeld de poëzie van de Azteken erbij pakt, dat is goed vertaald, dan zie je ook de hele tijd de maan terugkomen. Mm-hmm. Dus daarin stamt mijn interesse richting de maan. Maar er zijn daar wel mensen geweest. Mm-hmm. En daar is die podcast over gemaakt. Mm-hmm. De 13 minuten voordat de maan lander daadwerkelijk ging landen. Ja. En het goede van die podcast is dat je in een aantal afleveringen wordt meegenomen in die maanlanding. Hoe de voorbereiding was, wat er allemaal goed ging, wat er allemaal misging. Hoe dat technisch allemaal in elkaar zit. En dan de laatste aflevering zenden ze gewoon het normale radiocontact uit wat ze toen hebben gehad tussen het controlcentrum beneden op aarde en de maanlander. En dan hoor je dat radiocontact. En waar het eerst allemaal abracadabra was, is het dan prima te begrijpen. En dat is leuk. En ook heel spannend, want het gaat bijna mis, die maanlanding. Ja. Er zijn allemaal alarmpjes die aangaan, problemen. Ze weten trouwens ook dan nog helemaal niet hoe stevig het maanoppervlak is. Dus dat vind ik ook altijd gek, om dat te beseffen. Ze hadden een soort met gekke stok antenne aan de onderkant die pas aanvliepte wanneer ze daadwerkelijk bodem hadden bereikt. Maar het had dus ook gekund dat ze 10 meter in het stof waren gezakt. Ja. Maar dat gebeurt niet. Dus zo is de maanlanding gegaan. Maar het is ook grappig, want die podcast, die heb ik dus geluisterd. Maar het luistert nog steeds een beetje als science fiction. Ja, maar het is ook een raar ding, omdat de maanlanding is ook apart. Want het is al voor ons een behoorlijke tijd geleden gebeurd. Ja. Dus het klinkt als iets van vroeger, maar ook iets van hoe hebben ze dat nou gedaan? Want je begrijpt het toch niet helemaal en zo. En er is zoveel energie ingestoken. Het wordt ook vrij Amerikaans gebracht, hoor. De omveld van de BBC is het wel met enorm veel bombardie en muziek en zo. Dus ook daardoor klinkt het een beetje als science fiction. Ja. Maar het is al ver weg. Maar nu gaan ze natuurlijk weer terug naar de maan. Dat is aan de ene kant heel fijn en aan de andere kant een groot probleem. Dus, het probleem is, dat wil ik toch wel even zeggen. Want het plan is nu wel dat er wat meer commerciële bedrijven betrokken worden bij de komende maanlanding. Dat er waarschijnlijk zijn er in 25 zijn er weer mensen op de maan. Mm-hmm. De uiteindelijke ideeën zijn is dat ze of op de maan gaan mijnen, mm-hmm, of een soort met tussenstation gaan maken, waardoor je eerst naar de maan kunt gaan om uit het zwaartekrachtveld van de aarde te breken en dan vervolgens vanaf de maan daar soort met kunt tanken en dan weer door kunt vliegen. Maar als ze gaan mijnen op de maan of als ze gaan graven, dan is de mogelijkheid dat er een soort met stofwolk komt. Mm-hmm. Want er is geen wind op de maan, dus dat gaat nogal snel. Dat stof is ook heel fijn wat daar ligt. Dus dan komt er een soort met stofwolk om de maan. Dan kunnen wij de maan nooit meer zo helder zien als we het nu zien. En dat is natuurlijk de dood voor de functie van de maan in de poëzie. Ja. Ja. Dus dat is gevaarlijk. Oké, okay. Die heb ik ook gehoord. Ik denk, we hebben nog eigenlijk nog maar ruimte voor één tip. Wat heel erg jammer is, want je hebt er nog allemaal andere mooie, maar die gaan we wel gewoon delen. En ik wil heel graag, maar voordat we dat doen, wil ik nog eventjes de Marsmannetjes aanhalen. Want die kan ik niet in die ruimte laten hangen natuurlijk. Oh maar, ja. Want die Marsmannetjes, die zijn niet, je gelooft in Marsmannetjes, maar dat zijn niet de mannetjes die op de maan wonen. Nee, het is gechargeerd. Het is een Kijk, ik ben fan van de dichter Jack Spicer. En Jack Spicer heeft ooit gezegd dat je poëzie moet schrijven door jezelf helemaal leeg te maken. En dat poëzie een soort met boodschap van marsmannetjes is. En die marsmannetjes die gebruiken het hoofd van de dichter om door dat hoofd te reizen en zo in de wereld te kunnen komen. Ja. En je moet als dichter al je plannetjes en ideetjes wat poëzie is laten varen. Want anders gaat dat aan je poëzie kleven. Je moet jezelf helemaal leeg maken, zodat de marsmannetjes hoofd kunnen gebruiken. Zodat je die boterham en die klaproos kunt zien en die maan en die, ja. Zeker. Dus dat is hoe marsmannetjes in de poëzie zijn geraakt. En dan wil ik alleen nog voor alle mensen die dus net nu wel op Lowlands zijn, zeggen dat ze naar het monument voor prima mensen in Biddinghuizen kunnen. Als ze even weg willen van de herrie. Dat is van Dominique Himmelsbach. En dat is een grote ster met twee duimen in de lucht voor eigenlijk alle prima mensen. Het is een hele grote betonnen ster die zijn duimen opsteekt midden op de dijk. En dat heet het Monument voor Prima Mensen. Ja. En als je mij vraagt, Joost, tip beeldende kunst, dan zeg ik, ga daar kijken. En doe het nu. Gaan wij nu tot slot nog één keer luisteren naar de prachtige muziek van Tom Pintens. Er is Das Pop. Echte leegte tussen droom en daad, daar ligt ons alle lot. En de aardse nijverheid laat een hiaat. Wat dringend is, blijft onverricht. Loesje leest het. Prachtig, van Tom Pintens. Tekst van Ellen Schoenaert. Eeuwig zonde dat hij er niet meer is, maar wat heeft hij veel moois achtergelaten voor ons. De voorstelling Alle Dichters Hebben Gouden Helikopters speelt vanaf 12 oktober in alle zalen. Alle zalen. Ja, eigenlijk alle zalen. Eigenlijk alle zalen. Het wordt een hele lange tour, tot maart volgend jaar. Je krijgt het druk. En met de Pussy Boys ben je met Lorca vandaag en morgen nog te zien op de Parade in Amsterdam. Vandaag vanmiddag om 12 uur ben je op Lowlands met Poëzie is een Daad. En de rest kunnen mensen allemaal online wel weer vinden. Dankjewel Joost voor je tips en voor je openheid. Dankjewel Teddy. Dit was een Uur Cultuur. Volgende week zijn we er weer. Dan zit Eva Koreman weer op deze plek op de zondag. En hoor je mij op zaterdag. Heel graag tot dan. Ik was en ben Teddy Tops. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man. NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan en dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl.